خدغه تکذیب ول دس خونو چې دی واقع په دې پیدا چې الله مسكين دي او موږ غنیان دي خدای نه وای رخصندنه دا خبر کو چې تا خبر خدغه سجه نصر لګیر وا خدای قرض د بندگان سره واړي قرض خو فقیر خوړي نو خدای فقیر دی موږ غنیان په دې د پیغمبر تکذیب کاو پیغمبر ته جلی شکنه پیژدل یا ایدا ورته ول چې موږ ته الله ویل دي چې پر بل چا ایمان مروي تر څو چې قربان پېښنه کې دی واقع دا سره خدای پیغمبر تکذیب کاو دغه تکذیب سره مال دی واز دی نه بیا کلان اومځنه زکاو نو پیغمبر ته غت پیښه دی خو به دی په پیښه ده الله دغه تسلی پیغمبر ته ورکړه چې دا د وخت صدا کار روان دا آیت کریمه ته ته مخلاص شو پس الله عز وجل پر دغه خبره باندې دا د دې شناعت کې بیان کی دلته نبی علی السلام ته تسلی ور ورکړه شناعت کې ذکر شوی چې مال هغه د خدای ته د فقر نسبت کی یا د سود نسبت کی داغه د پاره هغه جزا ورته اوري نو دا سوی پس راحت جزا ده په زمون کې د مؤمنانو د پاره بشارت هم دي سوی کل نفس هر نفس هر ساکش چې موږ ورته وایو چې ژوندی شی دی ذائقه دی څه کوونکی دی الموت یا د مرګ مرګ به خامخا د ده در سژمو کیږي چې هر ژوندی شی دی حتی ملائکه لا هم بره مرګ لري ولې خو دوی هم حیات لري چې الله عز وجل دغه اعلان کوي چې لمن الملک اليوم په دغه وخت کې خو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم بره نه وي ملائکه هم ګرده مړه سوي انسانان خو پرېږده حیوانان خو پرېږده نو الله دا قاعده ذکر کړه چې هر نفس ذائقه الموت د مرګ څکوونکی دی مرګ درته راځي دا که ښه انسان دی دا که بد انسان دی ګورته ته دا قاعده کښېښول پسې وانما توفون وإنما بشك توفون تست فرا فرا بيادر كول كيش أجوركم بدليستس أجر ده يوشي بدلية تواي كده شا كار كري وشا بدلية تم أجر ويل كيش كده بد كار كري ده بدر كار ده بد كار بدلية تم چش ويل كيش أجر ويل كيش أجر چه مش بخبر مستلا کی چدی اجر د ثواب د پار استعمال وو کنی اجر چدی که ثواب دی که عقاب دی چې د عمل بدلا ده بس دغه اجر او مزدوری سپ دارک نو انما به شک تو وفو نتیست قدر کول کیج او جورکم ستس بدلا د عمل یوم القیامت په ورځ کې د قیامت نو دا کوم چاته دا خبره په صراحت سو شنو يهود منافق بل هغه چې ول چستا دا کار د سنری چې د الله یریږي مرګ در ترازی او دا ګارنټی د لاړ ولاکسی د دې صدا مطلب نه دی چې کفر دې دنیا باندې د مثال په تور یو سړی بد کار کوي الله جزا ور لرور نکړه دی بار په امن کې ستبیا چې سم چې ګوره دلته پر ما باندې نه د اسمانه او ټاکر راشه وکړه نه په ځکه نه نيستم نه په یو مریض اخ تکړه ما بد کارونه کوم نو معلوم دار پر الله ګران په ورځ قیامت هم برز ما کار سم دی دا غلط ده الله و انما توفنا اجوركم توفون اجوركم يوم القيامه فورز قامت غارنتي ده دخل عمل اجر ده كول كي جالت تلاي ناس ده ليك يا دايس خلاص يا يوم مؤمن دي نيك اعمال كي مگر خوره كي چ ده ارت نيك اعمال كي كار خراب نه جوري پر دست ده ده مال تاوان ده متوجه دي بل ده ته نو خدا نيك اعمال بدلا ده ته كم ده چور له ور كړي ده به فجي غم جن كي جن چ برا و يار ده ته مكار خراب كي دوري ملاقه شرا سره وكي ده غ زيغه گارنتي ده الله تعالى شدر سره كي كي رئيس به خبره تيس بو يجي درته چ و انما ده انما خدا حصر كلمه ده نه ده بل كي ده رنگ ده معنا حتمي كر ده خبره چ تيس تخپل اجر ده خپل عمل كه شري ده شک ده بد ده بد دا ده کول کیږي یوم القیامه کو ورځ قیامت نو کوم دې خبرې ځنی او فهمې دل چې مؤمن بنده که په مشکلات او اخته غم جن ورته راځي چې په آخرت کې به خدای نه راکې دل کې وجه ده سره سره وکړ او بل سړی ک ډیر ګناکار او بدکار دی دغه شناعت لري لکه د يهودو یې دلته دته سزا او تکلیف نه دی به بیغمه کیږي نه چې په ورځ قیامت مخلاص ما غجه لا خبره ده د دې دنیا غ پر غنه قیاسی راغی ورته ګارنټی اشنو چې جزا ورکول کیږي جزا به سره کمی تفصیل ورکی په من پس هغه څوک زوح زیحه یعنی اوبعده چې دی لیرې کړه سي د چا څخه عن النار د اور څخه یو څوک د اور څخه لیرې کړه سو څنګه لیرې کړه سو مطلقه لیرې والی دې ته ویل کیږي ځینې انسانان دي ګر سره د دو د دوزخ سترګې نشي سره برابرې سي د جنت ته ځي دام د اور لیرې کړه سو په اول وار کې بل بیا دا رقم دی الله یې دوزخ ته واچي خپل د سزا قدر دوزخ چې وګالي بیرته راوبس دام د اور لیرې سو د دغه زوح زی حت څخه چې دا د لیرې سو د اور څه معنا یا ابتدا اند سره ته ځنګ لیرې سو یا په نتیجه کې تر یو څومره بعد لیرې سو دی ار یو چې دی کدا ګر سره د دوزخ خلاص دی یا دا چې بعد لیرې سو مر وسه در جزا خلاص دی و ادخل الجنه او بیا داخل سی و جنت فقد فاز

دا یهود دا خدا چې خلاص ولې مگر دغه آیات کریمه چې دی دا د دی بل شناعت ذکر کی هغه دا دی د دی یو کعب بن اشرف د دی دا یو د یهود یو عالم هغه چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جن او په خپل په دپسی بیا حجبی اشعار جوړول رقم رقم دا بعد بعد شعرونه چې د پیغمبر علیه السلام پسی بیا خو افتراء په نبی علیه السلام خو عیوب نه خو د پسی ویل چې دا کی و هغه داغه یو خبر بل هغه قصه چې پروند کې رسول هغه چې ولا تحسبن آیات کریمه موږ ویلی چې هغه ابو بکر رضی الله عنه د دې مدرسې ته ورغله هغه بن حاس یو جاده دی عالم هغه د دې مولا هغه چې هغه بعد خبره کوله چې ول الله خو نو فقیر دی موږ غنیان دا خبره کول یو الله تعالی خپل سود کوي او یادا چې موږ ته الله پاک امر کړی دی چې ایمان وراوړي حضرت ابو بکر صاحب ته چې درد وري چې په چپلا خی دی واکسه کستې سپیاج دغه آیات کریمه د هغه مربوط دی دغه سره ارتباط لري چې او یدان د سندیش په دایو خبر ابو بکر او لار سره په چپلا خو اچ پر جزې خبره ختمه شي دا بجی بجی خبر بنو د کاپر ست قیامت او ردی به در تکیر کمر کم په غورونه به در توای لتب لوون خامخه به تس امتحانیږي ازمایش به مکول کیږي په چیش کې فی اموالکم په مالوک ستسی د مال توان به الله تعالی در ته پیش کې دای امتحان دی دای یو وانفسکم په ځانو په نفسو کې ستاسې د اولاد تاوان به الله درته پیش کې مړ بشي معیوب بشي درته ده بل ولا تسمعن خامخا به تسې واوري من الذین د هغه کسانو څخه اوتو چې دوی ته ورکول سوی دي الکتاب کتاب چې د هغه یهود دي د دوی علما دي من قبلکم در مخه ستاسې چې کتاب ورکول سوی دي نو زموږ در کتاب د مخه خو تورات و انجیل و زبور کې ده ومن الذین اشرکو او د هغه کسانو څخه چې هغو شرک کړی دی دا نور کفار د عربو مشرکان چې موږ دومره چې ول د کڼو غوږونه پلانې سړی دي خو د دې دغه خبرې خو نو غوم ځینې زده کولی غوم به را جرأت کوه مشرکان بهره لاغه دي که زما خبرې ته تاسې متوجه یاست د عربو په ذهن کې دغه وه ول یهود و نصارا تر موږ تعلیم یافته دي اوس هم مسلمانان ذهني غلامان دي دغه رقم وایي بس د یهودي تر سترګو ښیي سي نصرانیه تر سترګو ښیي سي هغه چې مونه ورته کوي هلته په د عربو په مشرکانو کې هم دغه وه چې دوی خو تعلیم یافته خلک دي چې دوی لا ایمان پر نبي علیه السلام نه راوړي دوی خو نو تر موږ خامخا هوشیار انګیزې څنګه پر راوړو نو چې به دوی کومې خبرې کولې مشرکان عمر سره بدرګه کولې نو الله یوازې منافقان نه یادي دا اهل کتاب یادو بلکې دا مشرکان یې عمر سره یاد کړ نو څو خبرې ذکر شوې دلته اول د مال ابتلا بل د خپل نفس ځان کې ابتلا لکه په وحید کې شیطان وسول بل د دغه اهل کتاب څخه بدی بدی خبرې بل د مشرکان څخه بدی خبرې دغه ګرد چې کیږي بره به څه کوي دا سوای لتوب لغن خامخا به تسی امتحان کړه کیږي پی اموالکم پا اموالو کستیسی دا مال تاوان بدر تا متوجه کیش مومنان تاوائی و انفسکم پا نفسو کستیسی دا زان تاوان بدر تا متوجه کیش یای شهیدان یای معویبین پا خبر اولاد کی یا پا زان کی مرگ در تا پیشیش و لا تسمعون او خمخابتش اوری من الذین دا اغا کسانو تسخ او تو چو غو تو ورکول سوی دی الکتاب کتاب چی تورات و انجیل من قبلکم در تسی دا مخ چو ورکول سوی دی دا د دوغه کسانو و دا غره کم بی اوری من الذین دا اغا کسانو تسخ اشرکو چو غو شرک کری دی سی شب اوری اذن کثیرا اذن زیر ول کثیرا دیر دا رکم رکم بدی بدی خبری با تپا غو روزنی اوری لکه پنن زمانه که که دا تلویزون ستارتای که راڈیو ستارتای طول خبری دا اسلام سجی ار خبر دا اسلام آنجی لکه لشترون مردک چی پر وره ایر که اخبار راپورت که دا دیو مقاله و مجاله گوره دا غشان پکشی کلی کلی دا رکم اذن کثیر براسی نو بسی کش و این تصبیرو که چیر تیس سبر وکی شکوا و نکی وتتقوا او تستقوا وكذا لو تعالى احكام تعملك فان ذلك من عزم الامور فان بشك ذلك دقه جدي من عزم الامور دغه تاكيد امور سخديده اصل امور سخديده دغه عزمتي دغه براتنگوي صبر بدلا سنور کوي دلته به یو خبره ته متوجه است حکیم الامه رحمه الله واي واي دغه د مال په بارک چې تاوان راځي د نفس په بارک چې راځي الته به ام صبر کوي دغه ازی که د مشرک طرف سره متوجه دي که د حج کتاب دلته به ام صبر کوي دا خیال چې صبر په دا ګردو څلورو سره خبرو کې سود مال تاوان د نفس تاوان او د سمع د عزا او د ضرر که د مشرک ده که د اهل کتاب ده په ګردو کې به تاسې که صبر وکړي دغه څه شي دی دغه هغه تاکیدي امر دی خامخا به دا کوي د دا ځای خدای وا خبر بل دا کړی چې شنو چې دا صبر عزیمت سو نو د قتال او جهاد به څه معنی دا انتظام برابرول بیا څه معنا نو ایدین علماء په مفسرین را ولاسوج برای یاره دا منسوخه سوی هغه د جهاد پایښت دی د نسخې هیڅ ضرورت نشته خو د صبر معنا زده که صبر دا نه معنی چې ته به دته املا نه ورکوې ابو بکر صاحب چې فلاخه نه کړه ورسره نو خو الله بورته چې دا کار دې ولیکوه خو دا صبر و او دا چې قتال تا کم ټکر سره لري د صبر امراد دا دی چې په خوله شکایت مه کوه د الله عز وجل ذکر لما لا ان و منز لا انكم على باك پر ماجدا كافر مسلاتك زل منزون انكم از مازو جرا ملک خود پلان خان دا بجور ملک و چنل منز کی شراب مغرد مرخوری خدا شکایت تیمو لا الله پاک دا صبر تو ک معنا د شریعت خلاف خبر مکو زان را صبر کو او تقوا و ک تعمل د احکام و ک جهاد مر سره و ک جهاد صبر نو کم سره تکار اچ ک می صبر و ک جهاد بار نه کیش نو دی وای چې وای دی مثال په تور کم کارونه د صبر د آیاتو سره چې دی نه دا خبره شته د په مقابله کې انتظام و نظم برابر کې چې ودا د صبر خلاف دی د صبر خلاف نه دی بالکل انتظامات ورته برابر ک د انتقام د پاره چې کساته کاپره وخت د انتقام د پاره انتظامات برابر ک د مواقع ک د قتال و د جنگ و جنگ سره او کله ابو بکر صاحب دا نه پوهی خو هغه په پوهېدي خو پر هغه سربېره باندې چې دا د صبر سره ټکار نه دي هغې چې فلاخ ورسره کړله چې برای الکچیر معاهده زموږ وروستۍ ترمنځ نه وای د ژوند ساکه جدلې راکه کړې چې تا سر ما کلم کړی نه وای خو یو چې فلاخ یې کشکې برل خو دا قرارداد دی ته زمې یې ما ته جزیه راکوې نو زما په جن کې بدې خبرې کوې چې فلاخ یې ورکړه برل که دا ذمواري نه وای ستې شي زمیان خو ته سپېږې په کتابو کې راځي چې هغه دلته په دار اسلام کې اوسېږي کافر یې د خپل دین حق لري مسلمانان د ده امنیت لا ساتي غیبت یې لا نه کوي د مال تاوان نه ورسي مګر دغسې برملا جنایت کې کوه دی ابوبکر صاحب چې فلاخه ورکړه برل خو نو مرګ دې نه کېږي که نه د ژوند څخه تا ولاکه کړې وای مرګ یې په دې نه کېدی چې دی پر الله ګران دی قرارداد دی مرګ یې په دغه نه کېږي تا قرارداد ورسره کړې زه به تا کار نه لرم نو بیا خیانت ولې ورسره کوې نو دلته الله پاک چې دا خبر ورکړو ان تصبروا وتتقوا اشرف علي ثانوي رحمه الله وای چې د دې څخه خلق دان ګیرنه نه کوي هغه بیا بلا جهاد نه کول کېږي لکه دغه خپل د کفارو خلق چې وسوای هغه صبر کوي مسلمانانو معنا په ما کار ملر ما چې ارس مرمۍ در باندې ورول ته به صبر کې دی هغه مطلب نه دی ته د دې لپاره انتظام وساته چې ته انتقام ځنی وخت کې سات ځنی وخت له جهاد سره وکړه صبر دا معنا په خله شکایت الله زما کوي چې الله پاک دا چې جرا سره وکړه زه پر دین ولاړم هغه دې را باندې غالب دي د ماته داس سره را ورسو دا تاوان را ورسو کله مال توان پیرسیم به صبر که شکایت بنه که کده نفس غی پیرسیم به شکایت نکه کده دیسه بگی خبر اوری ما شکایت الله سه نکه ده صبر مطلب ده ده اینو ده صبر ده مطلب ندی چه مانا کار خوچه همه در لاس مورا چه ولی فا این نبیشا که ذالی که داغه من عزمی الامور داغه تاکیجی امور سخه دی ده تاکیجی امور سه سمانه یعنی پده که رخصت نسته زنی زنی عبادات کی عزیمت رخصت بکشی کی وز دل منز دید سلو رکاتی زنوز عزیمت خدا دید سری سلو رکاتی وکی پس اکار که اللہ رخصتی در لردار که براوی دو رکات کوا دیس ندی که اغا سلو رکات نو باکیل دی اغا محبسوی دی خبرتا که کورتا را لید سلو رکات کیش آل تا تا تا رخصتی در کول کیش دو رکات یو داغ صبر کولی صبر چې د مکلف شو به تر مرګ پورې په صبر مکلف یو وخت ته دا نه د جایز چې د خدای څخه ته ناشکری وکې خدای پاک څخه شکایت شروع کړي دا په زحمت کې سی کیږي رسېږي که زحمت کراحت دا الله تعالی ناشکری به نه کوي معنی چې پر الله سوالو نه کوي صبر دا عزیمت من عزیم الامور په دغه وجه ذاته کې دی امر دی چټی نه لري رخصتي نه لري چې یو وخت ته صبر در معاف چې صبر مکوه و نه څه خدای ته شکنځل کوي کې ګلې ځنی کې ارته درته راوادي هیڅ سرت کې نه راوکیږي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ده جه ذات خده يهود شناعت خورا روان دي ده بل شناعت قباحة بياني چنه يوازي ده چه ده نو داره کم كي چه ده رسول عليه الصلاة والسلام خلاف ورزي كي پا اخبل كتاب كي ظالم تاق دي بابا پا اغا تورات كي پا اغا انجيل كي پا اغا كي گورده دي پا اغا كي ايمان خطا دي نيكي ولي علاوه ما ده ده طول علماء وصخه ده وعده پا وايسته سر ده ده رسولانو اخست جوا ده عيسى عليه السلام و ده موسى عليه السلام پا زير عايا ده ده ده امت وعده اخست جوا پا تورات و انجيل كي چه پا ده اغا كتاب كي چه ده محمد عليه السلام كم نعوت و صفتون ذكر سيوي جه ده با بياخلو تا بيانوي دیر بل کولی بیانو پر جز مش ایمان دی یا الله پاک دا تر سره کو چې رسول علیه الصلاۃ والسلام را مبعوث هغه کتاب ورته فروتی وسنه بیانې هغه ټول علا ابن پیغمبر چې پکشي هغه بدلی نو خلا په خپل کتاب کې مخاین دی دای بابل شناعت دی د یهودو د نصارا و اذ هاغه وخت در فیات ک اخذ چې اخذته الله علا پاک میثاق کلک وعده یو وعده ده یو میثاق دی میثاق هغه دی چې وعده سړی کوي کله قسم عمر سړی په والله چې وایي بیا کم دا رقم قسمون ور سره ملګری کی یا یو څوک حتما یا کوم دا میثاق کلکی و عجیت وینو الله فقط وعدا نکره ذکر میثاق ذکر کی چا خسته و الله علا میثاق کلک وعدا الذین دا اغا کسانو چخ او تو چو غوت ورکول سوی دی الکتاب کتاب نو چه کتاب ورکول سوی دی اغا خو یهود و نصارا دی وعدا پر کما شا خسته وعدا وعدا بیان اغا دادی لتبیننه لخامخا تبیننه تسم بیانوی هداغ نونی تاکید سی قیلای ام پا داغی کلی جمله کی را چه وردی لطو بینونه لام دا تاکید دا پار ام پا سر رو داخل کردی خاما خا برا نمر دا مسوای لطو بینونه چه خاما خا با تسی بیانوی هو داغ ولی خمور دا میساق دی علا اغا چه بیانی که و چه سنگ وعدا و دا دا بیان غی اغا ام لام نونی تاکید سی قیلای دوار مرگر کچ داغ سکلاک دا با بیانوی چا تا لناس و خلب گوره یو خدا بیان وعده واسطه پسید دا غی خبر تاکید سنگه کی وان ولا تکتمونه پتوی بینه دا تاکید تا سیش پامسو لام دا تاکید دا پاره لطبینون نه دا غنون یه تاکید سی خیلا دا تاکید دا پاره بیاد دا غی جمعه اغا برخلافه بلا خوارا ورز وان وان پتوی بینه دا خبر بشکاره که دام تاکیدی خواهی اغا مزمونی دا بیان شکیانه پتوی نخمانه شکاره ولا تکتمونه او تیسی با نه پتوی هو دا غا کتاب پنه بزو خودی څه وکړه دا کله کا وعده خیا خص چې وخت راړي پنه بزو دی وګرځوله دغه میثاق وعده وراء ظهورهم وشات دخل الشا وزهر خدا شابول دیغه وشات داسي وګرځوا د شا وشات داسي وګرځ من هغه طرف وراء ظهورهم پس پشت معنا پشت وشات وای پس شاغه ورسته وای ورسته تر شاخ کول داسي وګرځاو دانو کتاب واقعین و برای تورات داشت رواخت داشت یعنی و غرزه و انجیل داشت و غرزه و یه سره چی او کار نکی لخلق وای برای ما پلانی خبر در تو کرتا تر شا و غرزه و خبر نر شا غرزه و الکیش مراجع دادی ترکه و کفر وعده و نخطه لده معناه ده وشترو او دی رعنه و بهی پا داغ وعده سره ثمنن قلیلن ثمن پیسو تا و الکیش قلیلن لر دا پی لش پیسی پرانی ولی که تا ولش پیسی اون وقت معنا داش پیولسی و پشیلی و پیو مل مسکا بانجا دا کار و کیچ باس غو مل مقیا د یهود ولا کدا گر د یهود کسون و شعران خملا در دی ک نکری اغه د غو نه جوړ دی پیسی خ ډیر ځنی اخستلې به خ ډیر مگر خو چار سونه ډالر واخلې به هم د جن په مقابله کې لږ دی په دغه لاسه منی قجل وای ته دې انګرانه وانه کی چې یار په یو ډالر لکه دا کار کړی په دوا واره سفر باندې خارجي سفر ور کړی دا کار کړی وسم دغه علماء ستا سمنی قجل الله په دغه بل د ډیر اخستی دی دغه بره دون ډیر پیسې د جمع کړی دی د یهود د پاره کښنی کار کړی دا رقم خو الله سمنی قجل بولی چې ګرد دنیا د یو حکم په مقابله کې واخدم سمنی قجل دی ونی خدا پانی کیج لکه مشکل متاع الغرور دی اخرت پانی کیج اخو خو نه پانی کیر نو ته چې اخرت خرج کړې په هر څونه ډیرو پیسو چې خرج کړې د اخرت په مقابله کې د پیسې لږ دي که په خپل ځان کې لږ دي په خپل ځان کې لږ نه وي په مقابله کې د اخرت الله سمنه قجل یاد کړي د کتاب په مقابله کې دا لږ وي فنبذ دی وغرزاوه دغه کتاب دا وعده وراء ظهورهم وراء وشات ظهورهم دخل الشاو واشتروا او دی رعنی او بهی پا داغ سر سمنن قلیلن لش سمن اغا دا خپلو خانانو بورتویل برال داغ سپات دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا تورات و انجیل کستا دا بدل که چه مثلا ذکرتی بودی چه سترگی توری جی بیلی که ورتا سترگی شنی جی داغ سی خلقو تا تبلیغ ورتا شنی سترگی جی دا اخیر زمانی دا نبی ابرا بدا دا سترگی شنی نی چه ورتوی چه قاجا در میانه دی برا و یاغ دیر جگ دی دارا کم اغه وای د مثال په تور چې ورشتان د نبی علی سلام د سکوت کوت چې موږ ول ول بولو ورشتان چې ډیر تزینه داد چې په خپل ځان کې ذاتی ول ول یو خو ډیر پیچلی د مکرانیان چې موږ ورته وای غو نه دی زیب دغه دی چې لای په وقته دا اله وله کې د خپل تخمه څخه ول ول د پیغمبر علی صلوات و سلام دغه ورشتان خپل کچ کچ ول ول و دا رقم رئیس دل دی ول یاد هغه ورشتان د ایشد د الو ته ذکر سیو چې د نبی علی سلام زلف مبارک توري دي دی لیکره ولیا غ ژړ ورشتان یی ده دغه تبدل یې کاو په مقابله کې د ډیرو پیسو یې کاو خو سمنه قلیل ورته ویل کیږي فبئس ما یشترو الا وی فبئس ډیر بد دی ما هغه څه یشترون چې دی رانی سدی چې کوم سمنه قلیل رانی والا وی دا ډیر بد دی دا دغه شی نه دی چې سړی جن په خرج کې دا د دې بل قباحت الا عز وجل ته ذکر کی چې نه یوازې دا چې د پیغمبر په باره کې خیانت کوي په خپل کتاب عمل نه کوي چې دا الله تعالی سره وعده کړی ونه فسال پاک فرمای لا تحسبن الذين يفرحون دا چې دی دا پر معصیت باندې چې دی څوک پر راحت کې د دغه خبرې چې دی الله پاک وي دا سخت جرم دی نه په ګناه باندې خوشاله کې لکه زموږ ستاسو ټول ما حول اوس په دغه اخته دی دا گناہ چې مثلا لکه واده چې په واده کې دې څړ دې او څه روزونه ژغی په خوشاله ام دی بیا ربه طاقت پکې ما شام نو مردا رقم شو کې جوړ کړی الله وي پرته دا ګمان مکو چې دې به کامیاب شي دا ناکام خلک ولا لا تحسبن تئسکل ګمان مکو ار مخاطب ته وای پیغمبر علی السلام ته وای ټول مؤمنان ته وای پرچا الذين فرغ كسانو يفرحون چې دې خوشالي کوي بما په هغه کارو اتو چې دې را ته ګورته کړی دی اسلوخ اتو هو دی هغه هو حزب سوی دی بما په هغه کارو اتو چې دې را ته ګورته کړی ويحبون او دې خوشي انده يحمدو چې د دې ستاینه وکړي چې صفات یې وکړي چې بما په هغه کارو لم يفعلوا چې دې فعل نه دی کړی اوس دا څنګه دی دا يهود دغه خپل کار ده د دې علما چې د پیغمبر هغه صفات پټول په بدل کې نور ښکاره کول په دغه کار به خوشاله هم و بریا لاره کم کار مې ورو کې دونه غټ اجتماع مو جوړه کړله دا د نبی علیه السلام صفت مې ګرده ده بل رقم واړول نو دا خو غټ خیانت دی خو عظیم بد کار دی بد عمل دی په دې خوشحالي کول دا یو بلې بعد څه ویل د خلکو څه توقع څه شوه ویل تاسو نو بیا زموږ صفت کوي چاره دا ملا صاحب ډېر حق بیانوي بابا د ده بجې تا ته دوه ځایه در اشاره کړه الله پاک یو خو دا دی چې په خپله خیانت کوي بل دا دی پر دا خیانت د خلکو څه دا توقع لري چې تاسې زما صفت وکړي چې دی حق بیانوي نو دا خو بیا بل غلط کار دی خو نو چې خواهش ته چا کوي چې په حق پرست ما ترجمه کوي خلکو ته یې په حق پرست معرفي کوي او دی حق پرست هم نه دی توقع دې هغه ده او عمل دې هغه دی نو الله پاک دغسې پر ده به ته ګمان نه کوي چې دی به د اوره خلاص شي الله دې ته اور ګوري دغسې وایي لا تحسبن تئسکله ګمان مه کوه الذین پر هغه کسانو یفرحون چې دی خوشحالي کوي بما په هغه کار اتو چې دی راتګ ورته کړ دي چې دغه پټول دي د احکامو د قران د تورات د انجیل کې چې کوم د نبی علیه السلام په باره کې چې دغه دی پټ کړی په جدي خوشحالي کوي په بد کار دا یو ويحبون او دی بیا خوشاله لري مینه د کوم کار سره لري انده جسر یحمدو چې د دې ستاینه وکړسي بما په هغه کار باندې لم یفعلوا چې فعل نه دی کړی هغه نو کوم کار دی چې دی فعل نه دی کړی چې رښتیا ده رښتیا دی ویلي خو نه دی ویلي نو وای زما صفات پر رښتیا کوي چې دی ډیر رښتیا ګوي سره دی ډیر حق پرست دی حق پرست نو کړی دی خو یله دوړم دروغجن دی مګر غواړي دا چې زما صفات په فساد باندې وکړي خلوت فلا تحسبنهم يبلاد آيات بسرك ولا تحسبن راوي وش بأغدي فلا تحسبن وملتقوا من مكوهم فردي لا تحسبن قرد دواد وواريك لا داغل بارك مسلمان شو متوجيك چيس قمان مكو فردي بمفازة شديبة بخلاصون كي فوز خلاص والي تقول كل كامي بيتي بما فاز شدي جب نجات كي من العذاب هذا عذاب هذا عذاب خلاص ولا كسي ولهم عذاب أليم یپلا خو الله ور پر دغه ګمان وکړو چې د عذاب څخه په چا کې په خلاصون کې بیرته پسرا وګرځول او ولهم دی لره عذاب عذاب دی الیم دردون کې په دغه کې د دې یو شناعت بیان کې او په عین حال کې الله تعالی عذاب مرتبر شو چې تاسو عذاب به ګوري مګر وس بل خبر یو سړی چې چاته عذاب ورکړي دلته دې خبر دی یو د قدرت غواړي چې دی پر دغه باندې قدرت لري پر عذاب ورکول باندې او بل دا دی دون قدرت چې بل به په مقابل کې به قیام نس کوي چې ځینې خلاص شي دا د خبرې علا پاکه دا چې ما عذاب اجم دی ته واوره او د دې لپاره دا بل آیات ضروری دی پر جمع واښته ونس ولله ملک السماوات ولله الله عز وجل ر ملک فاشید السماوات د اسمان او الارض د مزک الله په مزک او په اسمان کې پاتشا زه وزید ما ستلایس بابا خو محاسراکی نو خو اسمانونه یې مرته ونیول چې پاچه یې زما ده مځکه یې مرته ونیول چې دلته پاچه یې زما ده په مځکه کې چیرې پوټېږه په اسمان کې چیرې ځي د یو چا چې مجرم په خپله پاچه یې کې او پاچا واقعي پاچه یې غل ده څه تلی سي اوس خو زموږ غل پاچه مو غل دی نو کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږي اسلامي حکومت چې راسي مثلا موږ یو نمونه په افغانستان کې ویل دغه څه سو دا غل په مځکه کې باران نه وو خو غل د جرأت نو څه کولی باران زما لاس په اول په هغه ګړي ولا بلا چې راپرېږي کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي حکومت چې واقعي حکومت چې حکمران یې د ده څه مجرم ور کېدای شي نه شي ورکېدای حکومت چې په خپله غل یې د غله ملګري غلا ده هلته کې دا یې فرار هونې مې کامیاب وکړي بس ورته وایه چې زوی مړی څنګه په فرار کې کامیاب شو ته دا ستا موټر ولنجرې د څه دپاره دي دا ستا دونه مخابرې د څه دپاره دي دا ستا ماشینان چې په کونټي کې ځي دا د څه دپاره دي چې فرار هونې مې کامیاب وکړي نو خو نه پرار کېدای دی نسی بلاړ ولا کسي خو دا موږ تاسې په تجربه اده ولیدله د طالب څه نظم دی تاسې معلومیږي خو خپل ځان یې په خدای کې منظم دی مګر دا هم چې خبره دی غل نو غل نو سرات لري پر هغه علاقه باندې دا له ته په ځړ کې نه سره جوړول چې راسه لار ونسه راسه د چا شی یوسه نو د الله عزوجل پاچی حقيقي پاچی دی